Namazın mekruhları. 1. Elbiseyi giymeyip omuzlarını alarak kılmak. 2. Secdeye inerken etekleri, pantolon paçalarını kaldırmak. 3. Antarinin etekleri, kolları sıvalı olarak namaza durmak. 4. Abes yani faydasız hareketler yapmak. 5. İş elbisesiyle ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbiseyle kılmak. 6. Ağızda kıraate mani olmayacak bir şey bulundurmak. Mani olursa namazı bozulur.